Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ankebut suresinin 49. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. 48. ayet-i kerimede sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce hiçbir kitap okumadığını ve eliyle de yazmadığını ifade etmişti. Hatta eliyle yazmadı derken sağ eliyle yazmadığını ifade etmiş. Burada dünya genelinde insanların yarıdan çok fazlası demeyelim, daha fazlası çünkü 3'te 2'sinden fazlası sağ eliyle yazar. Bazı insanlarımız sol eliyle yazar. Burada sağ kelimesini de kullanmış. Yani okuma yazmasının olmadığını ifade etmiş Rabbimiz. Bunun da faydasının şu olduğunu, müşrikler, sen bunu başka kitaplardan okuyarak anlatıyorsun galiba bize, demişler bile ama adamlar kendi dediklerine kendileri gülmüş. Yahu demişler, Muhammed okuma yazma bilmez demişler. Şimdi Rabbim 49. ayet-i kerimesinde bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilim, kendilerine bilgi verilen kişilerin gönüllerinde bu apaçık birer belgedir, ayettir diyor. Yani Rabbim şunu bize işaret ediyor. İncil'i ve Tevrat'ı iyi bilenler oradan okuduklarıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu apaçık bilirler diyor. Çünkü İncil'de ve Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği konusunda müjdeler vardı. Hani ve mübeşşiran bir rasulün yeti min ba'd ismihi Ahmed. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geleceğini yine sevgili Peygamberimiz İsa Aleyhissalatu vesselam müjdelemiş. Rabbim öyle diyor. Ve adının da Ahmet olduğunu söylemiş. Ahmet'in Yunancası derler. Paraklit, Paraklit de şu anda İncil'de vardır. Benden sonra gelecek olan Paraklit'e uyunuz. Övülmüş adam manasına gelen, Ahmet de zaten övülmüş adam manasına gelir. Ve ma yecehadu bi ayatina illa zalimun. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder diyor Allah Celle Celaluhu. Bir adam bir yerde, yani bulunduğumuz bir mekanda, mecliste veya televizyondan veya köşe yazısıyla Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinden birini diline dolar ve inkara yönelirse bilin ki o zalimlerdendir. Rabbim öyle diyor. Ve ma yecehadu bi ayatina illa zalimun. Bizim ayetlerimizi kimse yalanlayamaz, ancak zalimler yalanlar diyor, inkar eder diyor Allah Celle Celaluhu. Yalnız burada şunu da dikkatten uzak tutmayın. Benim yorumumu, yani Mahmut Toptaş hocanın yorumuna katılmıyorsa bir şey demiyorsunuz ona. Çünkü ben de yanlış anlayabilecek bir insanım. Yanlış anlatabilecek bir insanım. Benim yorumuma katılma mecburiyeti yok insanların. Ama ayetin kendisinin doğrudan ifade ettiği en doğrusudur. Ve onu da inkar eden adam zalimdir. Beni inkar eden değil, seni inkar eden değil, benim ve senin yorumunu inkar eden de değil. Çünkü biz yanılabiliriz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinin açık, seçik söylediği, yoruma tabi tutulmadan ifade ettiği manalar var ki, onu inkar eden zalimdir diyor Rabbim. Dediler ki وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. Peki Rabbinden ona başka mucizeler inmeli değil miydi? Yahu inseydi diyorlar. Rabbim de diyor ki kul söyle onlara. اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ. Ben ancak uyarıcı biriyim. Ayetler de, Kur'an ayetleri de, mucizeler de Allah'tan gelir. Benden değil. Sevgili Peygamberimiz de istediği zaman ayeti sunamıyor insanlara. Geleni sunuyor. Ha, gelenin geldiği zaman ve mekan Rabbim tarafından belirleniyor. En doğrusunu, çünkü o Allah Celle Celaluhu bilir. Efendimiz bunu ifade ediyor. Bak ayetler, Kur'an ayetleri veya mucize, ki burada genelde Kur'an ayetleri, Kur'an ayetlerini ben kendim getirmiyorum. Bana geliyor, ben size naklediyorum, tebliğ ediyorum. Ayetler Allah'tandır. Ben ancak sizi uyarıcıyım diyor. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim inne fi zalike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Onlara okunan ve sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmiyor mu? Sana indirdiğimiz ve onlara okunan bu kitap onlara yetmiyor mu? Diyor Rabbim. Yani başka başka ne ayet istiyorlar? Bu gönderdiklerimiz yetmiyor mu? Bunun içinde rahmet vardır. Kur'an rahmettir diyoruz zaten. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahme. Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indirdiğini ifade ediyor. Daha ve zikra li kavmin yu'minun, iman edenlere bu Kur'an ayetlerinde öğütler vardır diyor. Kul kefa billahi beyni ve beynekum şehiden. Ya'lemu ma fis semavati vel ard vellezine amenu bil batili ve keferu billahi ulaike humul hasirun. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O göklerdekini de bilir, yerdekini de bilir. Batıla iman edenler, Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar zarara uğrayanların ta kendisidir diyor Rabbimiz. Hak Kur'an'dır. Sevgili Peygamberimizin getirdiğidir. Batıl da bunun karşıtı olan tağutun ürettiğidir. Ama yeryüzünde bir kısım insanlar da var ki biz Yaradan'a değil Yaradan'ın yarattığına kul oluruz. Daha aşağılık bir mahluk oluruz. Ve bununla da gurur duyarız diyen insanlar var. Bunlar batıla iman eden insanlar, Allah'ı inkar eden insanlar, kendilerine zarar veren insanlar. Ve yestacilûneke bil azâbi ve levlâ ecelun müsemmen lecaehumul azâbu ve le ye'tiyennehum bâteten ve hum lâ yeş'urûn. Onlar azabı acele ediyorlar. Ecelin de bir zamanı olmasa, azabın da bir zamanı olmamış olsaydı azap gelirdi. Yani onlar için azabı biz belirledik cehennemde. Cehennemde belirledik. Firavun'un bu dünyada da azabını verdik. Ad'ın, Semud'un, Lut'un ve Nuh'un kavminin azabını bu dünyada da verdik ama bunların azabı için belirli zaman, kabir ve cehennem. Eğer onu belirlememiş olsaydık ansızın bunlar farkına varmadan azapları başlarına geliverirdi. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُح۪يدَةٌ بِالْكَافِر۪ينَ. azabı acele ediyorlar. Ama bilsinler ki cehennem onları kuşatmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kafirleri cehennem kuşatmıştır. Yevme yağşâhumul azâbü min fevqihim ve min tahti ercülihim ve yegûlu zûgû mâ küntüm te'amelûn. O gün, o azap günü geldiğinde mahşerde, azap onları ayaklarının altından, üstlerinden, ayaklarının altından kuşatır. Yukarıda dedi ya, cehennem onları kuşatmış. Sağı ateş, solu ateş, önü arka ateş, arkası ateş, üstü ateş, altı ateş, azap. Neyin karşılığı? Yaptıklarının karşılığı. Buyurun, yaptıklarınızı tadın. Tat kelimesi de ifade edilmiş. Aşağılamak için kullanılmış denilir bu tefsirlerde. Hani tatmak aslında iyidir. Yaptığınız yemeği tatma gibi. Yaptığınız yemeği yiyorsunuz, tadıyorsunuz. Elinizin emeğini daha iyi yiyorsunuz. Rabbim de diyor ki buyurun, yaptıklarınızdır. Bu sizin yaptıklarınızdır diyor. Daha önce de ifade ettim. Muhterem seyirciler, bu ayetleri Müslümanlar okurlarken oh, oh olsun, yanacaksınız anlamında okumuyorlar. Üzülerek okuyorlar. Hatta çok iyi kıraat ilmini bilen kurra-i kiramdan birini dinlerken, güzel Kur'an okuyanlar dinlerken, ses güzelliğiyle işi kapatanlar değil, bunun ilmini de alanları dinlediğinizde onlar ne yaparlar? Cennet ayetleri okunduğunda biraz daha sevinçli ve coşkun okurlar. Cehennem ayetlerini okuyorlarsa sesi biraz kısaraktan ve bir hüzün havası vererek okurlar. Değerli hocaları öğretir bunu onlara. Bunu niye yaparlar? Sahabe yapmış, Efendimiz yapmış. Yani insanlara şu mesajı da veriyoruz. Biz kendimiz için de Rabbimizden ya Rabbi bizi affet diyoruz. Kafirler için de ya Rabbi bunlara hidayet nasip eyle diyoruz. Ya Müslümanın bu kadar merhametli olduğunu bu adamlara biz duyuramadık. Müslümanlar dua ediyorlar ya Rabbi kafirlere hidayet ver. Yani şu zalim buşa da hidayet ver. Öbür taraftakilere de hidayet ver. Çin devlet başkanına ve halkına, Rus devlet başkanına ve halkına hidayet ver. Yanmasınlar ya Rabbi. Ayetleri bunun için okuyoruz. Yanmasınlar. Ama dinime düşman olanlar bu dünyada yakıyorlar. Bu dünyada yakıyorlar. Yıkıyorlar bu dünyada. Ya ibadiyellezine amenu inne ardı vasiatun fe iyyaye fa'budun. Ey benim kullarım, benim arzım, yeryüzüm geniştir. Ancak bana kulluk yapınız. Bu bir başka ayet-i kerimede inne ardallahi vasiatun fe tuhaciru fiha. Yani Allah'ın arzı geniştir. Burada dinini sana yaşatmıyorlarsa çek git başka tarafta yaşa. Diyor Rabbim. Her yer Allah Celle Celaluhu'nun, yani bütün iller Allah'ın, bütün kullar Allah'ın. Hadistir bu. Küllül ibadi ibadullah, küllül biladi biladullah. Bütün iller Allah'ın, bütün kullar Allah'ındır diyor. Küllü nefsin zâikatul mevti tümme ileynâ turcaûn. Her can ölümü tadacaktır, sonra bana döndürüleceksiniz diyor Rabbim. Tabutun üzerindeki o bezin üzerinde de bu yazar, bu ayet yazar. Küllü nefsin zâikatül mevt. Buna herkes inanıyor yalnız. Allah'a inanmayan da inanıyor, inanan da inanıyor. Ahirete inanmayan da bu ölüme inanıyor. Çünkü dedesi öldü, ninesi öldü, anası öldü, babası öldü, kardeşi öldü. Gözünün önünde en sevdikleri gidiyor. Gideceğiz. Hep beraber gideceğiz. Şu anda sarayda oturanla, kulübede oturan veya köprü altında yaşayan aynı hızla Allah'a döndürülüyorlar. Hızlar aynı. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ İman edip ameli salih işleyenlere gelince onlara biz haberdar edeceğiz cenneti, cennetteki köşklerini, cennet ve cennetteki köşkler. Altınlar, ırmaklar şırıl şırıl akıyor.